Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W Warszawie początek państwowych uroczystości w siódmą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Stan wyjątkowy w Egipcie po atakach, w których zginęło prawie pół setki osób. Kormoran wciąż nie gotowy. Przedłuża się budowa nowoczesnego niszczyciela dla marynarki. 7 lat temu, 10 kwietnia pod Smoleńskiem, rozbił się prezydencki samolot, którym polska delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Na pokładzie Tupolewa było 96 osób na czele z parą prezydencką. Obchody rocznicowe rozpoczęły się już wieczorem, a dziś główne uroczystości odbędą się przed Pałacem Prezydenckim. Na miejscu jest Mariusz Krzemiński. Powiedz, jak wygląda plan dzisiejszych obchodów. Na razie krakowskie przedmieście jeszcze jest puste, tutaj dopiero się zaczynają zbierać ludzie, którzy chcą wziąć udział w tych obchodach, a to dlatego, że obchody właściwie rozpoczynają się trochę dalej, w kościele seminaryjnym na krakowskim przedmieściu, tuż obok Pałacu Prezydenckiego. Tam zostanie odprawiona msza święta w intencji ofiar katastrofy. Msza zaczyna się właśnie teraz o godzinie 8, a o 8.41, czyli o godzinie, w której doszło do katastrofy, przed Pałacem Prezydenckim zostanie odczytany apel pamięci, w którym wspomniane zostaną nazwiska wszystkich 96 ofiar katastrofy. Przed gmachem Ministerstwa Kultury, a konkretnie przed Galerią Kordegarda, została zbudowana specjalna scena, która będzie centrum dzisiejszych uroczystości. I to właśnie z tej sceny zostanie odczytany ten apel pamięci. Przez cały dzień na scenie będzie też można oglądać tematyczne filmy, pojawią się też artyści i specjalni goście. Po południu około 16.30 odbędą się uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent o godzinie 19.00 weźmie też udział w kolejnej mszy świętej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Na 20.30 zaplanowano Marsz Pamięci, który ruszy właśnie z krakowskiego przedmieścia, sprzed Pałacu Prezydenckiego. Wszystkie uroczystości zostaną zakończone dopiero wieczorem, około godziny 24.00, około północy. Mariusz Krzemiński, dziękujemy za tę relację. Kolejne informacje. O zachowaniu ostrożności apeluje do Polaków przebywających w Egipcie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Po zamachach na kościoły koptyjskie w Aleksandrii i Tancie resort uczula, by stosować się do poleceń miejscowych służb. W atakach zginęły co najmniej 44 osoby, ponad 100 zostało rannych. Bomby eksplodowały w czasie nabożeństw w Niedzielę Palmową. Do ataków przyznał się miejscowy odłam tzw. państwa islamskiego. Prezydent Egiptu Abdel Fattah el-Sisi zapowiedział wprowadzenie na 3 miesiące stanu wyjątkowego. Ogłosił jednocześnie powołanie Najwyższej Rady do walki z terroryzmem i ekstremizmem. Do pierwszej eksplozji doszło rano w kościele w miejscowości Tanta, oddalonej o niecałe 100 kilometrów od Kairu. Kilka godzin później zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze przed kościołem w Aleksandrii, który jest także historyczną siedzibą koptyjskiego papieża. Tawardos II odprawiał w tym czasie nabożeństwo w środku i nic mu się nie stało. Wśród ofiar jest czwórka policjantów. W tym samym czasie w jednym z meczetów w mieście Tanta funkcjonariusze rozbroili dwie inne bomby. Sprzymierzona z fanatycznymi radykałami agencja prasowa AMAK poinformowała, że odpowiedzialność za oba zamachy wzięli na siebie radykałowie z lokalnej organizacji sprzymierzonej z tzw. państwem islamskim. W ostatnich miesiącach wzrosła liczba ataków na Koptów stanowiących odłam wschodniego chrześcijaństwa. Część rodzin ofiar wini za atak służby bezpieczeństwa. Władze otrzymały ostrzeżenia przed tymi zamachami. Dlaczego nic nie zrobiono, by chronić ludzi? Mówi jeden z krewnych zabitego Kopta. Prezydent Egiptu skierował wojsko do ochrony najważniejszych miejsc w kraju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przedłuża się budowa nowoczesnego niszczyciela min dla polskiej marynarki wojennej. Okręt ORP Kormoran miał rozpocząć służbę w marcu, będzie gotowy dopiero jesienią. Jak mówi pułkownik Sławomir Lewandowski z Inspektoratu Uzbrojenia, winę za opóźnienie ponosi wykonawca, czyli Gdańska Stocznia Remontowa Shipbuilding. Terminy są znane obydwu stronom zawsze. Jeśli my nie otrzymujemy okrętu w danym terminie, to znaczy, że ten termin nie jest zachowany. Tak? To nie jest wina zamawiającego, że termin nie zostaje zachowany, tylko wykonawcy. Przedstawiciele stoczni tłumaczą, że przez pogodę, między innymi zimowe sztormy, opóźniły się testy okrętu. Inspektorat Uzbrojenia zapowiada, że zgodnie z umową naliczy karę. To jedyny taki parowóz na świecie, który wciąż jest w służbie kolei. Lokomotywę wyprodukowaną w 1949 roku będzie dziś można podziwiać w Trójmieście i na Półwyspie Helskim. Około 10 pociąg wjedzie na dworzec Gdynia Główna. Wczoraj zabytkowy parowóz przyjechał na dworzec w Kościerzynie. To jest kolejny nasz wyjazd. Rok temu też jechaliśmy pociągiem retro. Wtedy jechaliśmy z Grudziądza do Jabłonowa Pomorskiego. No w tym roku zdecydowaliśmy się na inną trasę. A pani pamięta takie parowozy, kiedy kursowały regularnie? Pamiętam, do takimi do szkoły dojeżdżałem. Pamiętam, jak pichały po wody parowozy, po węgiel. A jeszcze pamiętam takie wagony, że między przedziałami były paleniska, tak. Dzisiaj łaska kręci się wokół, jak się widzi takie obrazki. Pewnie, no. To jest większa atrakcja, mi się wydaje, większa przygoda niż przejażdżka takim spalinowym, przy elektrycznym nawet, tak, szynobusem. Do końca lat 90. parowóz prowadził pociągi pospieszne, teraz na co dzień stoi w parowozowni w Wolsztynie. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Legia lepsza od Lecha w szlagierowym meczu w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Wszystko, co ciekawe, wydarzyło się wczoraj w Poznaniu w trakcie ostatnich 10 minut. Prowadzili gospodarze po bramce Tomasza Kędziory. Wyrównał Maciej Dąbrowski. Na 2-1 dla Legii trafił już w doliczonym czasie gry były gracz Lecha Kasper Hamalainen, a posłuchamy obecnego pomocnika kolejorza Darko Jefticia. Musimy grać do ostatniej minuty i to nam się nie udało. Boli ta porażka bardzo, ale musimy się już skupić na następnym meczu. Legia dzięki wczorajszej wygranej nie traci dystansu do lidera Jagiellonii. Piłkarze Michała Probierza w podobnych okolicznościach jak te w Poznaniu 4-3 wygrali w Lubinie z Zagłębiem. To w piątek, a wczoraj jeszcze Piast 1-1 zremisował z Lechią. W Bundeslidze 2 gole Roberta Lewandowskiego w wygranym 4-1 meczu z Dortmundem. Lewy najpierw przymierzył z wolnego, potem z karnego i cieszy się z prowadzenia w klasyfikacji strzelców. Łukasz Piszczek obejrzał sobotnie spotkanie na Allianz Arena z ławki rezerwowych i wytłumaczył, dlaczego nie pojawił się na boisku. Miałem w tygodniu problemy z kostką, troszkę po ostatnim meczu z Hamburgiem. Wczoraj już trenowałem normalnie, wszystko jest okej. Okay. Trener zdecydował, że jednak nie zagrałem i tyle. No, mamy kolejny mecz raz we wtorek z Monaco. Mowa oczywiście o ćwierćfinałowym spotkaniu w Lidze Mistrzów. Tu, jak wiadomo, ciągle w grze Real i Barcelona. W La Liga punkty zgubili jedni i drudzy. Bardziej musi boleć porażka Barsy 0-2 z Malagą. Real miał trudniejszego przeciwnika. 1-1 zremisował na Bernabeu w derbach Madrytu z Atletico. W Anglii wygrane pierwszej trójki. Chelsea 3-1 pokonała Burnmouth, Tottenham 4-1 Watford, a Liverpool 2-1 Stoke. We Włoszech asysta Piotra Zielińskiego w wygranym 3-0 wyjazdowym spotkaniu Napoli z Lazio. Asystent zagrał ostatni kwadrans. Arkadiusz Milik pojawił się na boisku 10 minut później. W siatkarskiej plus lidze finał na wyciągnięcie ręki dla Zaksy i PGE Skry. Ekipa z Kędzierzyna Koźla do zera wygrała w pierwszym spotkaniu półfinałowym z Jastrzębskim Węglem. Skra też bez straty seta poradziła sobie z Asseco Rysowią. Z całą stawką w Grand Prix Chin Formuły 1 poradził sobie Lewis Hamilton w rajdowych Mistrzostwach Świata na Korsyce Thierry Neuville, a w kolarskim klasyku Paryż-Roubaix Greg Van Avermaet. Za oceanem mówi się tymczasem o rekordowym występie gracza Oklahoma City Thunder Russella Westbrooka. Ten minionej nocy uzyskał w lidze NBA 42. triple-double w tym sezonie i pobił w ten sposób najlepsze osiągnięcie Oscara Robertsona sprzed ponad pół wieku. Thunder pokonali Denver Nuggets 106-105, a więcej na ten temat w sporcie za godzinę. Nie jest groźne dla zdrowia ten pan? Wszystko dobrze? Wszystko jest okej. Okej, dobrze. Dziś w południowej połowie kraju pogodnie. Najwięcej słońca w południowo-wschodniej części Polski. Poza tym będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W ciągu dnia opady będą przemieszczać się od północnego zachodu w głąb kraju. Po południu, na zachodzie, możliwe burze. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, nad morzem, w górach, a także w rejonie burz. Dość silny, w porywach do 65, a w Tatrach do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura od 16 stopni w Suwałkach, 17 w Koszalinie i Augustowie, 18 w Szczecinie, Trójmieście, Łodzi, Lublinie i Rzeszowie, 19 stopni w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Olsztynie, 20 w Poznaniu i w Szkarskiej Porębie, a we Wrocławiu najcieplej 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł na AGD otrzymasz do 50 zł na zakupy w perfumerii Douglas. Na przykład do odkurzacza Electrolux za 929 zł. Możesz otrzymać do 50 zł na zakupy w Douglas. Mediamarkt.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour znajdziesz wszystko, by Wielkanoc była pełna radości. Zatem cukierki czekoladowe mają być za złoty 99 za 100 gramów, a filety śledziowe Alamatias 10,99 za kilogram. Oferta ważna do soboty 15 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie.

Siódma rocznica katastrofy smoleńskiej. Pan marszałek pamięta może ten dzień 7 lat temu, jak się dowiedział o tragedii i co wtedy myślał? W domu to było, było nieoczekiwanie, takie liczenie na jakiś cud, na to, że może tam część będzie żyła, że co się stało, no, a potem taki żal, wielki smutek i nie wiadomo. Czyli pewnie tak jak miliony Polaków, najpierw było niedowierzanie, zaskoczenie, niedopuszczenie tej myśli, że coś takiego mogło mieć miejsce, a potem jeszcze taka uporczywa chęć wiary, że może nie wszyscy, prawda, zginęli. Zostawiając wspomnienia i pamięć, a przechodząc do tego, co pewnie jest najbardziej istotnym elementem polskiej debaty publicznej. Polacy dzielą się tak naprawdę na dwie grupy. Na tych, którzy uważają, że w Smoleńsku doszło do katastrofy, do tragicznej katastrofy, i na tych, którzy uważają, że doszło tam do zamachu. Krótko mówiąc, że ktoś tę tragedię zaplanował, przygotował i wykonał. Pan marszałek, po której stronie się tutaj opowiada? Po tej stronie raczej katastrofy. Ja bym chciał, żebyśmy się odnieśli, jakby tak spojrzeli na tą wielki taki myśl, wielką wypowiedź naszego poety Norwida, który, ja to sparafrazuję nieco, że jak dziki zwierz przyszło nieszczęście do narodu i zatopiło weń fatalne oczy, czeka, czy naród zboczy. Lecz on odejrzał mu całą swej postaci wagą i nie ma go. Ja bym chciał, żeby coś takiego było, żebyśmy z tego wynieśli jakąś siłę, jakieś nowe spojrzenie na siebie, głębsze, bo to mówimy o procedurach, o tym, że nie były zachowane i pewno nie były zachowane, ale panie redaktorze, to, że my jesteśmy słabi w procedurach, to znaczy dobrze jesteśmy w improwizacji. Jakbyśmy robili procedury w solidności walczącej w stanie wojennym, to nie byłoby tej organizacji. I my Polacy mamy, tam była wielka chęć, żeby to się udało. Chęć pilotów, chęć pana prezydenta. Myślę, że chęć Rosjan, którzy się obawiali, że jak ten samolot odleci gdzie indziej, to ich oskarżymy, że nie pozwolili uczcić godnie tą wielką ofiarę Katynia, tak? Katynia. I w jakimś stopniu ten Smoleń jest takim, moim zdaniem, jest takim akordem ostatnim tej II wojny światowej, tym tragicznym akordem. Ale też, panie redaktorze, to, co się potem stało na świecie, to, że Brazylia miała tydzień żałoby, to, że świat się dowiedział o tym, że Polska była początkiem wojny, że ta ofiara olbrzymia Polska, to, że Rosjanie obejrzeli w najlepszym czasie oglądalności film Katyń Wajdy i teraz już większość z nich uważa, że to oni zrobili, ta prawda doszła. To są wszystko też takie elementy, które jakby nas powinny podbudowywać w tym znaczeniu, że to dają, powinny dawać nam siłę, bo tragedia jest tragedią, no to już trzeba odejrzeć jej. Czyli pan marszałek sądzi, że jeśli tak modelowo, nazwijmy to, podchodzić do tego problemu przyczyny, to tą główną przyczyną był, nazwijmy to, nadmiar improwizacji wielostronnej. Nie wiem, była właśnie to, co jest naszą siłą, stało się w tym momencie naszą słabością. To właśnie, że chcemy, żeby wyszło, że niezależnie od tego, ci piloci Jaka, prawda, którzy wylądowali tam wcześniej troszeczkę, im Rosjanie mówili, nie wolno lądować, ale jakby lądowali, to Maładiec tam jest głos taki, tak, że to zuchy, że to bardzo. I ci piloci Jaka też mówili pilotowi Protasiukowi, że może, no i tak jest tam, są zapisy, tak? A pana marszałka nie przekonują słowa Antoniego Macierewicza, który powiedział tydzień temu, że kontrolerzy na wieży w Smoleńsku przygotowywali zasadzkę, a pilotom udało się z tej zasadzki uciec. Mi się wydaje, że tam i jakość tego techniczna lotniska i to wszystko i ta mgła, że ja uważam, że właśnie ta chęć, żeby to wyszło i że trochę nadmiar tej gorliwości, bo Rosjanie to są pod tym względem trochę podobni do nas. Też to nie jest, mają większe szacunki dla procedur i tak dalej, ale też jest to naród takiego, jak chce dopiąć swego, chce jakby, żeby to było. Ja myślę, że im też zależało bardzo na tym, żeby tu się pokazać, że oni to, że to będzie wszystko tak, jak należy. No, ten samolot, który wcześniej ze sprzętem miał wylądować, rosyjski, on tam zdaje się dwa razy czy ileś podchodził do lądowania. Próbowali, żeby żeby lądowała, a się nie dało, no to go puścili tam gdzie indziej, tak? No i to, i tutaj z tym tu polewam naszym, no trochę się nie odważy, błąd, olbrzymi błąd. Ja myślę, że błędy, zaniedbania, zaniechania, no to były i po polskiej stronie, i po stronie rosyjskiej, ale moim zdaniem powinniśmy z tego wyjść, powinniśmy temu nieszczęściu odejrzeć, poważnie odejrzeć, a nie dzielić się, bo teraz inni na tym korzystają, a my na tym tracimy. Tylko żeby z tego nieszczęścia wyjść, to trzeba mieć powszechne przekonanie co do tego, co się tam tak naprawdę wydarzyło. Jeśli jest tak, że jedna grupa uważa, że tam doszło jednak do pewnego zaplanowanego działania, w sensie zamachu albo czegoś, co zamach przypomina, a druga tak nie uważa, to bardzo trudno osiągnąć jakiś konsensus. Jest to trudno, ale mimo nawet jak jesteśmy tak podzieleni, szukajmy tej prawdy i bardzo się cieszę, że jest ta komisja, że półtora roku już to trwa. Martwię się, że ta komisja nie wzięła ekspertów tej komisji Millera do swojego grona, żeby to było bardziej, wtedy stałoby się bardziej to wiarygodne i decyzje, znaczy te no teraz jest tak, że są rzeczywiście, jest podkomisja przy MON-ie, jest poprzednia komisja Millera, eksperci są całkowicie różni i no właśnie no każda strona ma tutaj swój punkt widzenia. To są jakby dalsze błędy, które robimy tutaj. Już proceduralne tym razem błędy. No takie, tak nie powinno się tego robić. To jest oczywiste. Powinno być, znaczy, wszystkie ruchy, jedna strona uważa, że tak, druga, że tak. Tym niemniej obowiązkiem zarówno jednych, jak i drugich jest dochodzenie właśnie i do prawdy, i do zgody. I do pewnego jakby takiego naprawdę, znaczy i do tego, co Norwid nam napisał, do odejrzenia temu nieszczęściu. Żeby ono zeszło, no bo naród nie może się karmić nieszczęściem. Nieszczęście zatruwa. I to jest jakby nasze główne zadanie Polaków. Nas polityków, nas ekspertów, tych, którzy to robią. No. W zeszłym tygodniu prokuratura postawiła zarzuty kontrolerom na wieży. Zarzuty umyślnego spowodowania katastrofy i również przedstawiła zarzut pomocnictwa w tej katastrofie trzeciej osobie. Ta umyślność to jest jednak znak, że tam było coś więcej niż tylko bałagan. No, ten zarzut mi się wydaje bardzo słabo jakby uzasadniony. Ja myślę, że ja nie jestem ekspertem, nie znam wszystkich tu okoliczności, brakuje mi może jakichś danych, ale z jednej strony jest cały czas drążony jakby wariant wybuchu, tak? A z drugiej, no to albo, panie redaktorze, to mało prawdopodobne, żeby jak nawet chcieli zabić naszego prezydenta. No ale wiceminister spraw wewnętrznych, pan Zieliński twierdzi, że to jest jak najbardziej prawdopodobne, że mogło dwie rzeczy być naraz, to znaczy z jednej strony kontrolerzy, którzy przygotowywali tą zasadzkę, z drugiej strony wybuch. Pan marszałek nie bierze tego pod uwagę? No mi się wydaje, no ja przepraszam, no, ale można jeszcze szukać jakiegoś trzeciego powodu, ja wiem, no jakieś, no, że to zrobili może jakieś służby specjalne polskie, które były, no można, nie wiem, czy obce, no nie wiem, można. Teraz jednakże po tej katastrofie my jesteśmy osłabieni i teraz i to nas bardzo jakby, no, tak uderza przez to, że inni rozgrywają nas. Rosjanie teraz nas rozgrywają. No nie dają, nie oddali nam przez 7 lat tego wraku samolotu. Tam go niszczyli częściowo. Widzieliśmy to na ekranach, tak? No i to jest oczywiście bardzo, to jest smutne, to jest źle, ale tym niemniej to nie zmienia sytuacji, że naszym głównym polskim zadaniem jest w tym, jak i w innych tych, dojść do zgody, a nie można politycznych swoich elektoratów na tym karmić, jakby tym karmić, tymi kontrowersjami, tymi jakby takimi doszukiwaniami się jakby no tych swoich, znaczy takie trochę perfas and nefas potwierdzanie swojej tezy, o tak bym powiedział. Trochę tak i widzę tego typu działania. A pana marszałka nie przekonują te tezy tej podkomisji pana Berczyńskiego, na której czele stoi pan Berczyński, zgodnie z tą główną tezą, główną przyczyną katastrofy był rozpad samolotu w powietrzu. Nie. Pan redaktor w tej rozmowie mówił mi, że to symulacja komputerowa. No, to znaczy, rozumiem, tak przedstawił to pan Berczyński, że zostaną przedstawione symulacje, które to pokazują. Ale nawet, panie redaktorze, no, rozpad w powietrzu może być spowodowany tym, że tam poszły jakby duży gaz, duże ciągi, bo oni chcieli wyjść z tego już, z tej pułapki, w którą wchodzili, tak? No i coś się tam stało, ta benzyna, to mogły być jakieś inne, niekoniecznie materiały wybuchowe, no. Mógł wybuchnąć być. Ja zadam to objętościowy wybuch par benzyny albo coś takiego. Zadam inne pytanie. Czy pan marszałek teraz po półtora roku, kiedy już PiS rządzi i Antoni Macierewicz ma wszelkie instrumenty tutaj potrzebne do badania, wie więcej o tej katastrofie niż wiedział wcześniej, czy nie? Czy jego wiedza jest podobna? Nie wiem dużo wcześniej, przepraszam, nie wiem dużo wcześniej. I pewne działania wydają mi się troszeczkę takie idące w bok tego wszystkiego i tak nawet w poprzek, bo panie doktorze, no to otwieranie na siłę też tych wszystkich trumien, prawda, niezależnie od tego, czy się rodzina godzi, czy nie godzi, no to mi się wydaje niewłaściwe. To jest takie, tak jakby, ja nie widzę tutaj jakby elementów dociekania do prawdy, tylko bardziej jakby takiego trochę jakby szukania tych ale dzięki temu otwarciu tych trumien nieprawidłowości. No tak, ale dzięki właśnie otwarciu trumien można było wykazać całą masę nieprawidłowości. No to a to z kolei rzutuje na to, jak oceniamy przebieg śledztwa. Jeśli śledztwo było prowadzone w sposób niechlujny, niedokładny, to jego wcześniejsze ustalenia są trudne do obrony. No to prawda, ale to w dalszym ciągu nie zbliża nas do pojednania. No, to, że w jakiejś trumnie były trzy ręce, tak, no to tylko świadczy o niedbalstwie rosyjskim tam, czy coś jakiego, no ale też był z naszej strony był nacisk, żeby szybko te pogrzeby się odbyły, żeby te uroczystości były godne, żeby, no bo były te wybory prezydenckie w perspektywie, no i to wszystko się działo tak troszeczkę jakby poza nami, bo te rozwiązania ówczesne też nie do końca mówią o tym, to, że nie pozwalano rodzinom otwierać, ale też jakby rodziny nacisnęły, jakby ktoś chciał, no to ja nie wyobrażam sobie, żeby jakby jakaś rodzina powiedziała, że no ale tak. Może właśnie wtedy też zabrakło tych procedur, może gdyby prokurator od początku działał, polski prokurator, tak jak powinien, kiedyby ekshumacje były przeprowadzone należycie, to byśmy teraz tej dyskusji ja nie mieli. Jestem, panie redaktorze, przeciwny procedurom. Ja oczywiście, no każde państwo, instytucje, procedury to są wielkie zdobycze cywilizacyjne. Ja to rozumiem. Tym niemniej ja podkreślam, że chcieliśmy, żeby to było dobrze, że tam jest element tej takiej właśnie pewnej fantazji, pewnej takiej łańskiej fantazji w tej polskiej działalności, to jest była nasza narodowa siła. I teraz, że tu się stało to tragedią, no zdarza się tak. Ten los jest czasem okrutny, no. Ale trzeba mu odejrzeć. Los jest czasem okrutny, to jest konkluzja naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Kornel Morawiecki, marszałek senior. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. O, jakie puchate, a ci. No macie tu cenę, no proszę. Oj. Straszliwa cena żeria w sklepach Euro. LED TV 40 cali Philips za 1299. Ultra HD Samsung 55 cali Smart za 2999. Pralka Bosch Vario Perfect Slim. Elektroniczny wyświetlacz klasa A+++ za 1299. Sklep Euro i na euro.com.pl. Nasz patent na... Cii, na spokojną podróż z dziećmi? Przed wyjazdem ganiamy do upadłego. A nasz patent na tańsze tankowanie? Jeździmy na Shell. Korzystaj z rabatów i oszczędzaj minimum 12 groszy na każdym litrze paliw Shell. Rabaty zyskasz dzięki udziałowi w programie Shell Club Smart. Każde 12 punktów na karcie Shell Club Smart możesz wymienić na zniżkę. Regulamin na shell.pl. Shell. Serdecznie witamy. Net, ja słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata. Za darmo. Coś takiego. To jest dopiero coś. Nie ma, że coś. Zadzwoń 801-801-100. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Jak ty to robisz, że nie masz łupieżu? Ja wypróbowałem już wiele szamponów i nic. A próbowałeś Nizoral? Nizoral. Tak, to mój numer 1. Nizoral leczy choroby skóry, zwalcza przyczyny i objawy łupieżu. Spróbuj sam. Nizoral i łupież z głowy. 1 gram szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazol. Wskazania. Leczenie i profilaktyka następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju malesezja. Wcześniej nazywane pitrosporu. Łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotokowego zapalenia skóry, łupieżu pstrego. Wywołanego przez pityriasis versicolor. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny. Magnil Products Limited. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nizoral i łupiesz z głowy. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, dwudrzwiowa, klasa energetyczna A+, za jedyne 988 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 8.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. 7 lat temu na lotnisku Siewiernej pod Smoleńskiem doszło do katastrofy samolotu z polską delegacją do Katynia. Zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński. W salonie politycznym Trójki chwilę tę wspominał marszałek senior Kornel Morawiecki. Było nieoczekiwanie, takie liczenie na jakiś cud, na to, że może tam część będzie żyła, że co się stało. No a potem taki żal, wielki smutek i nie wiadomo. Za kilka minut, dokładnie o 8.41 na krakowskim przedmieściu w pobliżu Pałacu Prezydenckiego odbędzie się apel pamięci. W porannym zapraszamy do Trójki, połączymy się z naszym reporterem, który jest na miejscu. Prokuratorzy ze Świdnicy znów będą dziś na miejscu katastrofy budowlanej w Świebodzicach na Dolnym Śląsku, w której zginęło 6 osób. Mają w planach dalsze oględziny zawalonej kamienicy. Śledztwo jest prowadzone w sprawie katastrofy, na skutek której zginęło kilka osób. W następnych dniach mają się odbyć sekcje zwłok ofiar. W szpitalach nadal przebywają 4 osoby poszkodowane w wypadku. Przyczyny katastrofy, niezależnie od policji i prokuratury, ustalać ma także specjalna komisja. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich chcą przekonać kierowców do kupowania mniejszych samochodów. Zależy im także na tym, by prowadzący przesiedli się do aut elektrycznych. Dlatego w Dubaju i Abu Zabi powstaną stacje ładowania takich aut. W kraju, w którym ceny ropy naftowej nie są brane pod uwagę przy kupowaniu samochodów, duże auta na drodze są statystyczną normą. Koszt benzyny to w przeliczeniu kwota od 1,70 zł do 2 zł za litr. Właściciele terenowych aut są dumni, że w razie potrzeby mogą wjechać na pustynię. Swoje preferencje argumentują także bezpieczeństwem na drogach. Tymczasem zdaniem władz, ze względu na zanieczyszczenie środowiska, elektryczne i mniejsze samochody muszą stać się w przyszłości podstawowymi środkami transportu. Eksperci z internetowych portali zajmujących się sprzedażą aut uważają, że będzie to możliwe, jeżeli państwo stworzy odpowiednie warunki. Kierowcy być może zdecydują się na takie rozwiązanie, jeśli nie będą musieli płacić wprowadzanego od przyszłego roku VAT-u i zostaną zwolnieni z opłat za autostrady, a także jeśli powstaną specjalne parkingi z możliwością doładowywania aut. Dla Polskiego Radia Anna Rudzińska, Dubaj. Więcej informacji w Trójce o 9. Zapraszam. Dziś pogodnie w południowej połowie kraju, najwięcej słońca na południowym wschodzie, a poza tym będzie się chmurzyć i przelotnie padać na zachodzie. Po południu możliwe burze. Temperatura od 16 stopni w Suwałkach, 19 w Warszawie, Bielsku-Białej, Tarnowie i Elblągu, do 21 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując iPhone 7, 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala oraz czytnikiem linii papilarnych za jedyne 3099 zł. Oszczędzasz 50 zł. MediaMarkt.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 26,5 minuty będzie 9. Zapraszamy na naszą piosenkę dnia. Dziś Gregory Porter. Najdobra informacja dotycząca tego artysty wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 18 kwietnia o 19. Pan Gregory Porter. I will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to hate time and distance, 'cause it makes me wait. It's all I seem to do. I will go to the consequence of love. Whatever come what may, you see, the game for me is you. And I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the game for me is you. I begin to hate time and distance, 'cause it makes me wait, and it's all I seem to do. I'll anticipate with all my patience, 'cause it makes me wait, coming home to you. And oh, we'll go to the consequence of love. Whatever come what may, you see, the game for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the game for me is you. The game for me is you. The game for me is love. Gregory Porter w naszej piosence dnia. Za 24 minuty będzie 9. Zaglądamy do tygodników, których całkiem spora porcja, jak co poniedziałek, Krystian Hanke. I to są grubsze porcje, dlatego że to są wydania specjalne, już świąteczne. W przypadku Wprost w sieci do rzeczy winiety złote, złoto-białe. W przypadku Newsweeka raczej wiosenne, zielone tło. Przegląd na żółto-zielono. Tak to wygląda dziś. Wcale nie okładki nie nawiązujące do katastrofy smoleńskiej, choć oczywiście wewnątrz numerów teksty i także na ten temat. Może poza jednym wyjątkiem, tu Wprost na okładce profesor Jadwiga Staniszkis i tytuł Jak śmierć brata zmieniła Jarosława. Rozmowa jest o możliwym zamachu, o stanie ducha lidera PiS, odpowiedzialności Tuska i dramacie państwa. W tym wywiadzie zatytułowanym Nie wykluczam zamachu w Smoleńsku profesor Jadwiga Staniszkis mówi m.in. bez katastrofy smoleńskiej nie byłoby obecnego dramatu destrukcji państwa, który przenosi się na podziały społeczne. Ale mówi także, znałam wielu polityków, którzy zginęli w tej katastrofie. To był zupełnie inny kaliber polityków niż ci, którzy teraz są w kancelarii prezydenta. Odniesienia do czasów obecnych, także polityki, oczywiste. Ostatnie pytanie, czy Tusk powinien ponieść odpowiedzialność za katastrofę smoleńską? Jadwiga Staniszkis mówi, odpowiedzialność polityczną. Tak, moim zdaniem powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Odpowiada w tym wywiadzie w tygodniku Wprost. Zresztą ten wątek także pojawia się w tekście 7 lat bez odpowiedzi w tygodniku w sieci. Odpowiedzialność polityczną i nie robię tu łaski, przyjmuję oczywiście na siebie. To mówił Donald Tusk, to są jego słowa, przypomniane w tym tekście. Donald Tusk mówiący o odpowiedzialności, naprzeciw niego rodziny stawiające elementarne pytania. To obraz spotkania w KPRM 7 miesięcy po katastrofie smoleńskiej. Dziś, 7 lat po. Ówczesny premier takich tematów już nie porusza. Dylematy rodzin pozostają niestety aktualne, piszą Marek Pyza i Marcin Wikło w tygodniku w sieci. W tym także numerze świątecznym tajemnica świętego miasta. Grzegorz Górny pisze, mało jest kościołów na świecie, które byłyby tak często odwiedzane przez wiernych, a miały tak wiele nieodkrytych tajemnic jak Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie. W październiku ekipa archeologów z Politechniki w Atenach uczyniła coś, czego nie zrobił nikt od roku 1550. Odsunięto kamienny sarkofag w kaplicy Grobu Pańskiego, by się przekonać, czy pod spodem rzeczywiście znajduje się miejsce pochówku Jezusa. Potwierdziły się przypuszczenia, że pod płytą sarkofagu muszą się znajdować fragmenty dawnego grobowca skalnego. Nie jest to jedyne odkrycie dokonane wewnątrz świątyni. I tu tutaj autor przytacza ciekawe wnioski po niedawnych badaniach. Przez środek skały biegła głęboka szczelina, jakby ślad po trzęsieniu ziemi. I po drugie, skała nosiła ślady dłuta, świadczące o tym, że sukcesywnie odłupywano jej części. Najprawdopodobniej popierano w ten sposób, pobierano fragmenty jako relikwie. W prasie także trochę na temat bieżącej polityki, wojny rządowe, czyli układanka, rekonstrukcja rządu, czy będzie, czy nie będzie, między innymi we Wprost. W Newsweeku rozmowa z Jarosławem Wałęsą. Tego bólu musiałem się nauczyć. Wałęsa opowiada o życiu po wypadku, o śmierci brata i o amerykańskich rodzicach. Tak to jest anonsowane. Świątecznie to rozmowa z Martą Gessler o kulinarnych sprawach. Polskości nie ma w daniach, a Wielkanoc jest w jajku, czyli w zarodku. Marta Gessler, znana warszawska restauratorka i niewolnica placków ziemniaczanych, opowiada o pożeraniu świąt. Tak dokładnie jest to napisane. No ale oczywiście jest tekst o katastrofie smoleńskiej, religia smoleńska. Profesor Zbigniew Mikołajko pisze, to produkt, właśnie ta religia, wywiedziony ze złogów kolektywnej podświadomości. Zawierzyli jej ci, którzy uważali, że nowa Polska liberalna i otwarta na Europę porzuciła ich i zdradziła. Zaprzeczyła własnemu cierpieniu i własnej historii. W tygodniku Do Rzeczy dodatek, ale nie o Smoleńsku, a o Katyniu. Odkłamywanie Katynia. Natomiast na okładce zwraca uwagę też tytuł Wielka Moc Świętego Ojca Kolbego. Tomasz Terlikowski pisze, ten święty jest obok świętej Faustyny Kowalskiej i Jana Pawła II najlepszym polskim towarem promocyjnym, a w jego życiu i działaniu tkwi potencjał nadania nowemu dynamizmu kościołowi. Wojownik niepokolany. I tak jest zatytułowany ten tekst, a wcześniej duży wywiad z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, metropolitą krakowskim. Między innymi o tych współczesnych czasach. Teraz jest pogrzeb Unii, tak to jest zatytułowane. Przegląd pyta, czy tylko kłamcy przetrwają i produkuje i prezentuje zdjęcie ludzi z maskami, ale wewnątrz także rozmowa z doktorem Maciejem Laskiem, zatytułowana Wiedzieli, że nie wylądują, na temat różnego rodzaju tez dotyczących katastrofy smoleńskiej. Tak wyglądają tygodniki dziś o poranku, o czym informował Krystian Hanke. W tej chwili jest 8:41. Przenosimy się na krakowskie przedmieście, przed Pałac Prezydencki. Tam nasz reporter Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Przed Pałacem Prezydenckim jeszcze niewiele się dzieje. Najwyraźniej oznacza to, że msza święta, od której rozpoczęły się uroczystości w kościele seminaryjnym tuż obok Pałacu Prezydenckiego. Ta msza rozpoczęła się o godzinie 8:00. Oczywiście w intencji ofiar i od tej mszy uroczystości miały się zacząć, a później przenieść się dosłownie przed Pałac Prezydencki, gdzie między siedzibą Ministerstwa Kultury została zbudowana specjalna scena przy Galerii Kordegarda i na tej scenie na razie w tej chwili widzimy, że są prowadzone jakieś próby mikrofonu, wyświetlane są zdjęcia ofiar katastrofy smoleńskiej. 8:41 punktualnie miały się rozpocząć te obchody przed Pałacem Prezydenckim, czyli apel pamięci, w którym wyczytano, mają zostać wyczytane i wspomniane wszystkie 96 osób ofiar katastrofy smoleńskiej. Na razie jeszcze się nic nie zaczęło. Ludzie powoli zbierają się, zaludniają ten obszar między Ministerstwem Kultury a Pałacem Prezydenckim na krakowskim przedmieściu. One są specjalne barierki, więc nie każdy będzie mógł tam wejść. My jako dziennikarze musimy mieć specjalne akredytacje, żeby przedostać się na tamten obszar. I właśnie tutaj będzie centrum tych wszystkich obchodów, które potrwają długo, bo aż do samej północy. Później, kiedy skończy się apel poległych, na przemian będą prowadzone z tej sceny, o której wcześniej wspomniałem, uroczystości, imprezy kulturalne, występy różnych artystów, będą wyświetlane filmy, chociażby dotyczące katastrofy smoleńskiej albo dotyczące wspomnień wszystkich, może nie wszystkich, ale części ofiar, które uczestniczyły właśnie w tej katastrofie. O 16:30 będzie taki przełomowy punkt. Dziękujemy bardzo. To sprzed Pałacu Prezydenckiego na krakowskim przedmieściu Mariusz Krzemiński. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 17 minut będzie 9:00. We're like the weather. You can't predict it. We never tick with the time. Heavy shackles, we can't move freely, we're leaving trails on the ground. It's too late to wipe away now, you cynical bastard, but you're late from your plate. So how was your ride? W katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskim zginęło 96 osób. Nie sposób wspomnieć wszystkich. O przywołanie choć niektórych osób poprosiliśmy gości, którzy 10 kwietnia 2010 roku byli w radiowym studiu podczas sobotniego śniadania w Trójce, audycji prowadzonej przez Beatę Michniewicz. To wtedy zaczęły nadchodzić pierwsze depesze o katastrofie. Swoich znajomych i przyjaciół wspominają autorka audycji Beata Michniewicz, a także Jarosław Kalinowski, Ryszard Kalisz, Rafał Grupiński, Paweł Kowal i Witold Waszczykowski. Nie ma jednej, jest wiele osób. Oczywiście pierwszy to jest Lech Kaczyński, z którym pracowałem i który tworzył taką koleżeńską, przyjacielską, wręcz można powiedzieć rodzinną atmosferę w pałacu. Z wieloma z nas był na ty i jego żona, która bardzo często asystowała mu w pałacowych wydarzeniach. No ale też cała grupa kolegów, z którymi pracowałem oczywiście. Mariusz Hanzlik, którego znałem od wielu, wielu lat, jeszcze z MSZ-u, jeszcze z placówek zagranicznych. Także nie chciałem wyróżniać, bo naprawdę tych osób było bardzo dużo, których znałem. Grubo ponad połowę tego samolotu znałem osobiście. Ja jestem w szczególnej sytuacji, byłbym bardzo blisko z Lechem Kaczyńskim i z jego najbliższą rodziną, czyli dla mnie ta katastrofa i dla mojej rodziny każde wspomnienie, mimo tego, że moje dzieci wtedy były malutkie, ale to była jednak wielka trauma dla nas, znaczy nawet dla tych dzieciaków, które wydaje się, że jedno to nawet nie powinno nic pamiętać niby, a jednak pamięta ten dzień, to była jednak mocna trauma. Dla nas odejście państwa Kaczyńskich było po prostu no też taką prywatną, rodzinną stratą. To jest przede wszystkim nasza trójka przyjaciół dla mnie, plus oczywiście pani senator Bochenek, ale to jest Grzesiu Dolniak, to jest Sebastian Karpiniuk i to jest Aram Rybicki, legenda czasów opozycji demokratycznej i Solidarności Gdańskiej. W zasadzie o każdym z tej trójki mógłbym bardzo dużo opowiadać. Kiedy Gdańsk ciągle jest takim miejscem, symbolem wolności, jest symbolem polskich przemian. Aram się do nich przyczynił w sposób niezwykle mocny. Człowiek, który wypisywał 21 postulatów, a potem przechował tę tablicę, która dzisiaj jest zabytkiem. Iza Jaruga-Nowacka, ja z nią byłem tak osobiście zaprzyjaźniony, tak od serca. Ona była wspaniałą kobietą. Ona z jednej strony była feministką, walczącą, ale z drugiej strony niezwykle ciepłą kobietą. Jola Szymanek-Deresz też, my się bardzo długo znaliśmy. To ja ją namówiłem do polityki. gdyby jej nie namówił, nie poleciałaby tym samolotem do Smoleńska. Czy Jurek Szmajdziński, ale mnie też do dzisiaj przykro jest z powodu stewardesy, która tam zginęła, i stewardes w zasadzie podgródki, i Florka, i Francuza, wszystkich chłopaków. Właśnie Stasio Mikę, którym współpracowałem od początku lat 80. Adwokat. Wszystkie osoby, które znałam, wspominam bardzo ciepło. To nie jest żaden truizm, że to kwiat polskiej polityki wtedy zginął. Dlatego, że z każdej opcji były tam takie osoby, które były nie tylko na swój sposób, ale w ogóle wyjątkowe. W taki sposób obiektywny. Myślę, że wyjątkowy był Władysław Stasiak, szef kancelarii prezydenta, który był naprawdę państwowcem. Ja pamiętam, że nawet jak był spór o organizację tych wizyt w Smoleńsku, to w pewnym momencie on powiedział, już dajmy spokój, już się dogadaliśmy, już nie ma sensu tego roztrząsać. Wyjątkowy był Jerzy Szmajdziński, wicemarszałek Sejmu z SLD, zupełnie inna opcja, który w czasie audycji spierał się z wicemarszałkiem z PiSu, Krzysztofem Putrą, a po audycji rozmawiali ze sobą normalnie, mówiąc, że lubią ze sobą polemizować, bo wiedzą, że chodzi im o to samo, że chodzi im o państwo polskie, że są państwowcami. Tam zginęli moi przyjaciele. Nie tylko mówię w tym momencie o osobach z mojego środowiska politycznego. Przecież znaliśmy się w parlamencie, nawet ze studia tutaj radiowego, z wieloma osobami przez wiele, wiele naprawdę lat. Natomiast łączyły mnie bardzo bliskie, koleżeńskie relacje z Wiesławem Wodą, który tam zginął. On miał wypadek gdzieś tydzień przed tą tragedią. Znalazł się w szpitalu. Na własną prośbę wypisał się ze szpitala, żeby móc polecieć do Katynia. Jadąc z Krakowa do Warszawy, już był przekonany, że nie poleci, bo godzinę się spóźnił. Przyjechał na lotnisko tak naprawdę godzinę później niż miał być. Jak pamiętamy, samolot też wyleciał godzinę później. Zdążył zadzwonić do żony, że jednak leci i poleciał. Dziś mija 7 lat od ich śmierci. O wspomnienia pytała Anna Rokicińska. My bardzo dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas i mówimy do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej i Marcin Łukawski. When we

Żegnamy reklamy.